شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که خیلی مهربونه. سلام به شما بچه های نازنینم، حال احوالتون انشالله خوبه. الهی شکر. بچه ها، چند روزیه که مدرسه ها باز شده. بعضی از شما گلای من به مدرسه میرین، مگه نه؟ شایلین کوچولو هم به مدرسه رفته. به به، خوش به سعادتش. کلاس اول ثبت نام کرده، میخواد در آینده برای خودش یه خانم معلم خوب بشه. خوش به حالش. خوب، تبریک میگم به همه بچه ها، مدرسه رفتنتون رو، با سواد شدنتون رو. عزیزای دلم، کاش میشد منم معلم شما میشد، چقدر قشنگ میشد. اصلا دیگه نمیتونستم درس بدم، همش خواستم شما رو ببینم. اما یه سوال بچه ها، شما میشناسید اون عزیزی رو که کلاس ها رو تمیز میکنه، جارو میکنه و شما هر موقع میرید مدرسه تمیزه، به ایشون میگیم بابای مدرسه؟ میشناسین؟ آفرین به شما، آفرین. حالا میخوام یه قصه در مورد بابای مدرسه بگم. دوست دارین؟ اسمشم همینه، بابای مدرسه. پاییز از راه رسیده بود و مدرسه ها باز شده بودن. سعید و پویا و حامد چند تا دوست بودن که به یه مدرسه می رفتن. مدرسه که اونها می رفتن یه بابای مدرسه مهربون داشت که اسمشون بابا یحیی بود. یه پیرمرد خوش اخلاق و مهربون که همه بچه های مدرسه رو دوست داشت. اما امسال که بچه ها به مدرسه اومدن، در اتاقش که گوشه مدرسه بود قفل بود و پرده هاشم کشیده بود. حیات مدرسه پر از آشغال شده بود. کلاس ها رو که نگو، روی همه میز و نیمکت ها گرد و خاک نشسته بود. کف کلاس هام کثیف بود. بچه ها برایشون سوال شده بود که پس بابا یحیی که اونقدر مهربون و تمیزه کجاست؟ چرا مدرسه اینقدر کثیفه؟ علی و پویا و حامد که خیلی نگران بودن، از معلمشون سراغ بابا یحیی رو گرفتن. آقا معلم به اونا گفت که بابا یحیی چند وقتیه که مریض شده و الانم در بیمارستانه. وای عزیزای من، بچه ها از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شدن. پیش خودشون گفتن ما باید یه کاری بکنیم، اما هرچی فکر کردن چیزی به ذهنشون نرسی. پویا گفت بچه ها، وقتی آقای یوسفی اومد سر کلاس از ایشون بپرسیم. حامد و سعیدم گفتن خیلی فکر خوبیه. چند دقیقه بعد آقا معلم اومدن تو کلاس. سعید از جاش بلند شد و گفت آقا اجازه، ما یه سوال داریم. آقا معلمم گفت بپرس عزیزم. سعید گفت آقا ما بچه ها میخواییم یه کاری بکنیم که بابا یحیی زودتر خوب بشه و برگرده مدرسه، اما نمیدونیم چی کار باید بکنیم، گفتیم با شما در میون بذاریم. آقا معلم لبخندی زد و گفت آفرین. بچه ها یه سوال، ما توی چه شهری داریم زندگی میکنیم؟ همه با هم گفتن آقا مشهد. آقا معلم گفت وقتی حاجتی داریم، مشکلی داریم، بیماری داریم که میخواییم حالش خوب بشه، کجا میریم؟ بچه ها گفتن آقا میریم حرم زیارت آقای امام رضا. آقا معلم گفت آفرین، میریم حرم. حالا شما بچه ها بهترین کاری که میتونین برای بابا یحیی بکنین اینه که از آقا امام رضا بخواین که ایشون و همه بیمارها هرچی زودتر حالشون بهتر بشه. عصر همون روز پویا و حامد و سعید همراه با پدر سعید رفتن حرم آقا امام رضا و برای بابا یحیی و همه بیمارها دعا کردن. چند روز بعد آقا معلم سر کلاس بهشون خبر خوبی داد. گفت بابا یحیی حالشون خوب شده و قرار فردا مرخص بشن. بچه هم خیلی خوشحال شدن. اونا تصمیم گرفتن یه کار خوب دیگه هم بکنن. میدونین چه کاری؟ تصمیم گرفتن با کمک هم حسابی مدرسه رو تمیز کنن، همه جا رو جارو کنن، برق بندازن تا وقتی بابا یحیی اومد از دیدن اون مدرسه خوشحال بشه. هزاران آفرین به این بچه های گل که به کمک هم مدرسه رو بله برق انداختن و کاری کردن که وقتی بابای مدرسه آمدن کلی خوشحال شدن از اینکه بچه ها به فکر ایشون بودن. عزیزای دلم، شما وقتی چیزی میل میکنید، چیزی میخورید، مواظب باشید که پوست یا کاغذ یا آشغال اون چیز رو زمین نریزیم. سطلای آشغال تو مدرسه ها فراوون هست، اونجا بریزید. باشه؟ در این حال به بابا، البته بابای خودتون که به کنار، به بابای مدرسه خیلی کمک بکنید و خدا میبینید که بیشتر از همیشه دوستتون داره. قربونتون برم یه عالمه، دوستتون دارم یه عالمه. خدا نگهدار.